नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वृत्तारण्योपनिषत् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम और द्वितीय कंटिका के ऊपर दो कंटिका साथ में होकर के व्याख्या चल रही है, उसको विचार हो रहा है। उनमें आया एकम अस्य साधा था, एक वाक्य था यत सप्ताह नानी मेरे या तपसा अजन पिता एकम अस्य साधा था। इसकी व्याख्या अभी पूरी हुई नहीं, एकम अस्य साधा था। तो एक अन्न जो है सबके लिए साधारण अन्न है बताया मंत्र में। ब्राह्मण ने कहा इदमेव तत् क्या सर्व क्या है इदमेव, ब्राह्मण बोलता है इदमेव अस्य तत् साधारण, यही इसका साधारण क्या है यदि इदम अद्य, इसका साधारण अन्न क्या है उस वक्ता ने कहा ये जो खाए सबके द्वारा खाए इदमेव तत्साधारणम यदि इदम अद्य, जो खाए यदि इदम अत्यधिक जो खाया जाता है वही कहा। क्यों ऐसा साधारण का दे आगे कंडिका आने वाली है मिश्रम ही तत् आगे वाक्य आने वाला है, ये सबका मिला हुआ है, सबके प्रारंभ मिला हुआ है इस अन्न में। कोई भी एक दाना हम जो खाते हैं न जाने किस खेत से आता है, किसने बीज डाला है, कहां से निकला है, उस खेती करते समय न जाने कितने प्राणियों का बलिदान हुआ है वहां, और पृथ्वी जल तेज आकाश वायु इनके तो सहयोग ही है, कोई जानना एकाएक हुआ नहीं। ये सबके लिए मिश्र है या मिश्रित है, सबका अधिकार है इसमें। जो ऐसा अन्न होता हुआ साये तद उपास थे पापना न सब पापना व्यावर्तक, यह आगे वाक्य था कि इस अन्न को अकेला मान करके साधारण असाधारण मान के उपयोग करता है पाप से व्यावृत्ति नहीं होती, पापी होगा ये कहा था। क्यों पापी होता यह आगे प्रश्न है तो उत्तर देंगे, मिश्रम ही होता, ये सबका मिला हुआ है ये कहना है। इसने कहा आकांक्षा पूर्वकम हेतु अवतार व्याकर होती है, ये वाक्य हो गया तद उपास थे न स पापना व्यावृत थे, इस वाक्य कथा पूरी हो। क्यों पाप से व्यावृत्ति उसको क्यों नहीं होती, सब कहते हैं आकांक्षा पूर्वकम हेतु अवतार व्याकर होती, जिज्ञासा पूर्वक हेतु को लेकर के, हेतु क्या मिश्रम ही तद हेतु देने वाले सबके लिए मिला हुआ है, सबके प्रारब्ध से बना हुआ है यार, अकेला मत समझना। कस्मात ये कहा कस्मात पुनः पाप पुनः उन्हें व्यावृत थे, वो साधारण उनको असाधारण मानने वाला क्यों पाप से व्यावृत्ति क्यों नहीं होती उसकी प्रश्न उठा तो कहा मिश्रम ही तत् ब्राह्मण में है, सबके मिला हुआ है मिश्रण है यार, एक का अधिकार नहीं सबका अधिकार है मिश्रम ही तत्। एक नंबर टिप्पणी कहा सर्व प्राणी साधारणम, मिश्रम का अर्थ सर्व प्राणी साधारणम, सारे प्राणियों के लिए साधारण अन्न है ये अन्न, सर्वेशाम ही स्वम सबके धन है यह, स्वम मान धनम सभी प्राणियों का धन है यह अन्न, एक जो साधारण अन्न है स्वम स्व स्व शब्द धन के लिए प्रयोग होता है, ज्ञाति के लिए प्रयोग होता है, भाई बंधक मान इसका धन के लिए प्रयोग है, आत्मा के लिए और पुत्र के लिए आत्मीय के लिए प्रयोग होता है, स्वमज्ञात धनाख्या सूत्र में विचार किया है। मिश्रम ही तब क्यों मिश्रम माने साधारण सबके लिए साधारण है आत्मा, उस अन्न को मेरे ही अन्न है करके खाने वाला पाप से व्यापक नहीं होगा ये कहना है। सर्वेशामी स्वम तद अप्रतिभक्तम, तद अन्नम अप्रतिभक्तम, विभक्त नहीं है सबके भाग ऐसा है अभिप्रभक्त है विभक्त नहीं है वो। दो नंबर त्रिपुण कहा साधारणम सबके लिए साधारण विभक्त नहीं, एक व्यक्ति विशेष का नहीं हुआ, सबके प्रारोध से बना हुआ है तैयार है। तत् प्राणी भी उज्जते जो अन्न प्राणी के द्वारा उज्जते खाया जाता है, जिस अन्न का उपयोग कर रहे प्राणी वो सबके लिए साधारण है, इसलिए पूर्व में कहा था न सा तद उपास ने जो व्यक्ति मेरा ही है करे अधिकार करे न स पाप को व्यावृत ले पाप से व्यावृत उन्होंने कहा। सर्वभोज्यत्व सबका भोग्य है जानना ये साधारण सबका है सबके प्रारब्ध से बना हुआ है। सर्वभोज्यत्वादेव सबका भोग्य होने से ही यो मुखे प्रक्षिक मानो की प्रक्षिप्त मानो की ग्रास परस पीड़ा करो दृश्यते कहते हैं मुख में जो ग्रास डाला जाता है ना उस काल में दूसरे को पीड़ा दिखाई पड़ती है वहां बिल्ली बैठी होगी कुत्ता आदि होंगे तो मुझे मिल जाए आशा होती होगी साधारण है क्यों सर्वभोज्यत्व आदि हेतु देकर बोलते सबका भोग्य होने से अन्न सबके द्वारा हिस्सा है सबका हिस्सा होने से जो मुखे प्रक्षिप मार ग्रास जो मुख में डाला गया जो ग्रास है उस ग्रास में भी परस से पीड़ा करो दृश्यते दूसरे को पीड़ा दिखाई देता है पीड़ा कर दिखाई पड़ता क्यों मम इदम स्याद उसकी भी आशा होती मेरा हो जाए ये जो खा रहा है मेरा बन जाए जो सामने होंगे जो कुत्ता बिल्ली आदि उनकी आशा होती हो मम इदम स्याद सर्वेशां तत्र आशा प्रतिबद्धा सबके वहां आशा बधी हुई है उस अन्न में जो मुख में डाला हुआ ग्रास में भी और बाहर जो अन्न होगा वो तो कह रहे क्या है सबके है मिश्र है सबके प्रारब्ध से बना हुआ है। अस्मात् न परम अपीड़ित्वा ग्रसितुम अपनी शक्यते दूसरे को कष्ट दिए बिना एक ग्रास नहीं लिया नहीं जा सकता। जब ग्रास मुख में डालता है तब भी सामने वाले आशा रखते हैं जो कीड़े मकोड़े जो जो भी होंगे वहां ये मेरा हो जाए आशा रखते हैं उनका मेहनत है वहां तस्मात न परम अपीड़ित्वा दूसरे को पीड़ा दिए बिना बिना पीड़ा कष्ट दिए बिना ग्रसितुम अपनी न शक्यते एक ग्रास भी लेना संभव नहीं है पूरा अधिकार करना तो कहां जाए क्या कहा दो नंबर तीन नंबर की बड़े कहा ग्रास मात्र से आप ही पर पीड़ा जनकत्व एक ग्रास मात्र भी दूसरे को पीड़ा का जनक है दूसरे को पीड़ा नहीं करती थी सामने जो होगा उसको पीड़ा हो रही है अकेला खाया मुझे नहीं दिया स्थिति है तो साधारण ऐसा है कई स्मृति में आया है कहीं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित तिष्ठते यो ही अस्यान्न अन्न अस्नाति सतत तस्यास्ति तस्नात तद यो ही यश्यान नमस्नादे स तस्यान नास्तिक विषम अस्मात के विषम है मनुष्याणाम दुष्कृतम मनुष्यों का जो पाप है दुष्कृतम पापम ही मन अस्मात मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित तिष्ठते स्था धातु परस्मय पर ही है तो मैं आत्मा ने परिचान दस प्रयोग कर दिया तिष्ठते बना चाहे तिष्ठते बना रखा छाद प्रयोग है दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मनुष्याणाम दुष्कृतम जो मनुष्यों का पाप है दुष्कृत पाप दुष्कर्म पाप अन्नम आश्रित तिष्ठते अन्न में आश्रित होकर के रहता है मनुष्यों का पाप यो ही यश्य अन्नम अस्नादि जो जिसका अन्न खाता है अस्नादि सत्याश्राद्ध के विषय उसका पाप खाता है दूसरे का हिस्सा जो खा जाता है सब प्राणी का है अकेला खाता है उनके पापों को खाता है ऐसा है यो ही यश अन्न अस्नाति जो जिसका हिस्सा खाएगा दूसरा अन्न का भोजन खाएगा भोजन कर खाएगा सब तस्य किल विषम अस्नाति उसका पाप खाता है पाप को खाता है किल विषम है पाप इत्यादि स्मरणाक्ष ऐसे स्मरण है या स्मृतियों में ऐसा कहा है ठीक है सर्वभोज्यत्व साधे साधारण एक अन्न जो कहा है एकम अश्य साधारण जो कहा हुआ है मंत्र में साधारण अन्न यही तो वही अन्न को साधारण अन्न को ब्राह्मण ने कहा था इदमेव तत् साधारण यदि यही तो साधारण अन्न है जो खाया जाता है सबके द्वारा खाया जाए साधारण अन्न यही कहा ठीक है बताओ सर्वभोज्यत्व साधे थे जो एक अन्न है जो पिता ने रचा सात अन्न से जीव ने जो रचा हुआ अन्न है वो सबका साधारण है वे सिद्ध करते यो मुखे कहा यो मुखे प्रक्षिक मारो की ग्रास परस पीड़ा करो दृश्यते मुख में डाला गया ग्रास को भी दूसरे का पीड़ा करने वाला दिखाई पड़ता है सामने जो होंगे मुझे मिल जाए आशा होती है मामा इधर से आती क्या टीका भी कहते हैं परस्य मैंने कौन दूसरे को पीड़ा कर दिखाई पड़ता है परस्य मैंने दूसरे को कौन है तुझे तो मार जा रहा मेरे दिया घर में जो कुत्ता होगा बिल्ली होगी उनकी कष्ट होता है वो भी भूखे हैं ऐसी कस्मात। अच्छा, अगर पीड़ा करते हैं तो वहां दूसरे को पीड़ा होने में क्या है कारण, कहते हैं मम इदम स्यात्, वो भी चाहते मेरा हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। इति सर्वेशां तत्र आशा प्रतिबद्धा, सभी प्राणियों के वहां आशा बधी हुई है, मुख पर डाला हुआ ग्रास नहीं, ऐसी स्थिति है। ठीक है, प्रागुप्त दृष्टिफलम आचष्टे मम इदम स्यात्, जो दृष्टि थी दूसरे की, पहले जो कहा हुआ जो दृष्टि है मम इदम स्यात् मेरा हो जाए, इसके फल बताते हैं। कहा चार नंबर में कहते हैं पीड़ाकर्म दर्शन और फलम, जो दूसरे को पीड़ा हो रहा है ना उसका फल बताते हैं। फल बताते हैं क्या है, तस्मात का तस्मात न परम अपीड़ित्वा ग्रसितुम अपि शक्य, दूसरे को कष्ट दिए बिना एक ग्रास भी लिया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति अन्न की महिमा। ठीक है, साधारण मन्नम असाधारणी कुर्वान से, जो साधारण अन्न को असाधारण बनाने वाला, मेरा ही अकेला बनाने वाला, बनाने वाले का पापा निवृत्ति इत्यत्र है तंत्र, वहां पाप से निवृत्ति नहीं हो सकती उसमें, वो पापी हो पाप लगेगा उसमें, इसमें अन्य हेतु भी है क्या दुष्कृत, एक हेतु दे दी गया मिश्रम भी एतद बोल दिया था, ये सबके मिश्रित है यहां सब कहा गया इसमें, कहा दूसरा हेतु दिया कि दुष्कृतम ही मनुष्य अन्न माश्रित तिष्ठते यो ही यश्यान्नमस्नादि सप्तस्यास्नादि के विषय में, कहा मनुष्यों का जो पाप है ना वो अन्न में आश्रित होकर के रहता है, ये स्थिति है। जो जिसका अन्न खाता है, दूसरे का अन्न खा रहा हो, दूसरे का हाथ मार के खाता हो, उसके पाप को ये खाता है, यही है कहा। ठीक है, कहा यदा ही मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित तिष्ठति, जब मनुष्यों का जो दुष्कृत है पाप है अन्न में आश्रित होकर के रहता है, तो तदा तत् असाधारण पूर्वक, उसको मेरा ही हक है कहने वाला जो व्यक्ति हो, असाधारण मनाने वाले का महत्तरम पापम भवति, महान पाप होगा उसको, दूसरे का हक मार कर खा रहा है, ये आता है। अब इस एक मंत्र का अर्थ हो गया, एक अमस्य साधारण, इसका अर्थ पूरा हो गया। अब दूसरा मंत्र आएगा द्वे देवान अभाजयत, ये दूसरा मंत्र है, उसका अर्थ कर एकम अस्य इत्यादि मंत्र ब्राह्मण हो स्वपक्ष होगा, एकम अस्य साधारण, इसका मंत्र भी हुआ उसके व्याख्या ब्राह्मण ने भी कर दी, मंत्र ब्राह्मण दोनों का स्वपक्षम होता, अपना पक्ष ही रहा। अब भक्ति प्रपंच का पक्ष क्या, एकम अस्य साधारण का क्या अर्थ करना चाहते हैं भक्ति प्रपंच, स्वपक्ष माने सिद्धांत पक्ष हो गया, अब भक्ति प्रपंच का मत देते हैं एकम अस्य साधारण का, वो क्या अर्थ करना चाहते हैं ये कहते हैं, ये बोलते हैं गृहिणा, भक्ति प्रपंच का मत है आगे, गृहिणा वैष्णुदेवाख्यम अन्नम यद अहणि अहणि निरूप्यते इति केचित, केचित माने भक्ति प्रपंच मत है, तो उनके मत में कह रहे हैं गृही के द्वारा माने गृहस्थ के द्वारा, अहणि अहणि प्रत्येक दिन वैष्णुदेवाख्यम, जो वैष्णुदेव याद करने के लिए कुछ अन्न निकाला जाता है, आगे हवनादि करना है देव पितरों को देने के लिए निकाला जाता है, उसी को यहां एकम अस्य साधारण पद से कहा गया, ये भक्ति प्रपंच कहते हैं, तो साधारण अन्न वैष्णुदेवाख्य अन्न है बोल रखा है, वैष्णुदेव के लिए जो गृहस्थों के द्वारा प्रतिदिन अन्न निकाला जाता है, निकाल के आहुति डाली जाती है, उसी को यहां पर एकम अस्य साधारण ऐसा श्रुति बोल रही है, ऐसा ये भक्ति प्रपंच कहते हैं। कन्न तो ठीक नहीं, उनका मत ठीक नहीं, सिद्धांति जिसे प्रखंडन करते हैं, सर्वभोक्तृ साधारणम तम वैष्णुदेवाख्य अन्नस्य न, कहा सर्वभोक्ता भोक्ताओं के जो साधारण अन्न है केवल वैष्णुदेव के लिए नहीं होगा, वैष्णुदेव जो व्याप्त वृत्ति है और सर्वसाधारण जो होंगे जितने भोक्ता है व्यापक है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। न सर्वभोक्तृ साधारणत्व, जो अन्न है सबका भोक्ता का साधारण अन्न है वो, वैष्णदेवाख्य अन्न सर्वभोक्तृ साधारणत्व, वैष्णदेव नामक अन्न सबके लिए है, केवल वैष्णदेव के लिए नहीं है, न वो नहीं है, क्यों सर्व प्राणी प्राणभृत भुज्यमान भुज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्षम, न सर्व प्राणभृत भुज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्षम, ऐसा अन्नवत् वो जो वैष्णुदेव के लिए निकाला जाता जो अन्न है, सभी प्राणियों के द्वारा खाया जाने वाला अन्न है, भुज्यमान अन्न है, उसके समान प्रत्यक्ष नहीं है, शास्त्र में है वैष्णुदेव वाला, यहां इदम एव अस्य तत्साधारण, इदमेव तत् साधारणम ऐसा प्रत्यक्ष इदम शब्द से कहा गया यद इदम अद्यते इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक है ब्राह्मण ने ऐसा कहा हुआ है इदमेव तत् साधारणम यही कहा यद इदम अद्यते यही है ना प्रत्यक्ष शब्द है वैष्णदेव के लिए जो निकाला जाता है अन्न प्रत्यक्ष शास्त्र में है परोक्ष है इस सिद्धांत न सर्व प्राणवृत भुज्यमान अन्नवत न प्रत्यक्ष जैसे सभी प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाला अन्न जैसे प्रत्यक्ष है वैसा प्रत्यक्ष नहीं है वो वैष्णदेवाक्य सिद्धांत एक नंबर टिप्पणी में कहा वैष्णदेवाक्य वैष्णदेवाक्य अन्न से अप्रत्यक्षम वैधर्म दृष्टान्त है वैष्णदेव नामक जो अन्न होगा जो गृह प्रतिदिन निकालता है वैष्णदेव याग के लिए वह उसके समान अप्रत्यक्ष जो है वह अन्न अप्रत्यक्ष है इसके वैधर्म दृष्टांत दिखाया क्या दिखाया जैसे प्रत्यक्ष है कौन सर्व प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाला प्रत्यक्ष है वैसा प्रत्यक्ष हो जाएगा वह शास्त्र में है वो चर्चा ना भी यदिदम अद्यते तद विषय वचनम अनुकूलम यदिदम अद्यते कहा हुआ है इदमेव तत्साधारणम यदिदम अद्यते ब्राह्मण ने ही कहा है जो ये खाया जाता है प्रत्यक्ष के द्वारा कहा जाए जो ये खाया जाता है और सर्व अत्रिवक्त्रांत सर्व सर्वात्रिवक्त्रांत स्थान अन्नवत इत्यर्थ ऐसा नहीं सारे जो जितने खाने वाले हैं ना अत्ता के जो वक्त्र माने मुख है वक्त्र का शब्द मुख जितने भोजन अन्न खाने वाले अत्रा अत्ता हैं उनके मुख के भीतर पड़ा हुआ अन्न के समान ये वैष्णदेव नाम का अन्न नहीं है प्रत्यक्षम का राशन क्या है कौन सा ये कौन सा प्रत्यक्ष होता है माना जीव भाग्य द्वारा प्रत्यक्ष होता अन्न का राशन प्रत्यक्ष चक्षु प्रत्यक्ष नहीं रसना से जो प्रत्यक्ष होकर राशन प्रत्यक्ष कहा जाता है आगे नापी भाष्य में कहा नापी यदिदम अद्यते तद विषम पचनम अनुकूलम यदिदम अद्यते कहा जो यह खाया जाता है ऐसा बोला है ब्राह्मण ने तदिदम साधारण यदिदम अद्यते वही तो साधारण है जो सबके द्वारा खाया जाता है ये बोला जा रहा है तो नापी वो वचन भी अनुकूल नहीं होगा वैसे देवे याग में तो साधारण यदिदम शब्द नहीं लगता वहां नापी यदि इदम अद्यते तद विषय माने वैष्णदेवाक्य विषय वैष्णदेव के विषय में वचनम अनुकूलम ना ये वचन अनुकूल नहीं होगा ये इदम अद्यते ये वचन अनुकूल नहीं होता उस तरफ घटाने पर ठीक है दो नंबर टिप्पणी में कहा इदम इति प्रत्यक्ष इदम प्रत्यक्ष अन्न परामर्श इदम शब्द से प्रत्यक्ष अन्न का परामर्श कर रहा है इदमेव तत्साधारण यदि इदम अद्यते उसका परामर्श कर रहा है यह इदम इति प्रत्यक्ष अन्न परामर्शात वैष्णदेव से शास्त्र दृष्टत्व भी यद्यपि वैष्णदेव जो अन्न होगा वो शास्त्र में देखा है ठीक है होने पर भी अप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष नहीं है और यहां इदमेव तत् साधारण यदिदम अद्यते करके बोला हुआ है प्रत्यक्ष इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होता है और वैष्णदेव यज्ञ वैष्णदेव अन्न जो है शास्त्रोक्त है प्रत्यक्ष नहीं है वो इसलिए हाँ वैष्णदेव के लिए जो गृह के द्वारा निकाला जाता है उस अन्न को एकम अस्य साधारण का अन्न बनता नहीं है ये भाष्यकार बोलता इदम इति प्रत्यक्षात इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होने से प्रत्यक्ष अन्न परामर्शात प्रत्यक्ष अन्न का परामर्श कर रहा हो इदम शब्द से इसलिए वैष्णदेव से शास्त्र दृष्टत्व वैष्णदेव जो है अन्न वो शास्त्र दृष्ट है होने पर भी अप्रत्यक्षस्य तद अयोगात वो अप्रत्यक्ष है इसलिए वो वैष्णदेव लेना ठीक नहीं कहा परमते ब्राह्मणम दुर्घटम परमात्मा ने भक्ति प्रपंच के मत में ये जो ब्राह्मण है कौन यदिदम अद्यते ये ब्राह्मण घटता नहीं है दुर्घट है मुश्किल है उसको घटाना मुश्किल है स्वपक्ष सिद्धांत पक्ष में सर्वसाधारण अन्न बोलाया है सबके द्वारा खाया जाता अन्न लिया स्वपक्ष तस्य घटमान अदम आहु भारतीय उसको उस अन्न को भारतीय में घटमान कहा माने घट जाता है कहा है भारतीय एकम से साधारण का था माने सर्व प्राणी भोज्य अन्न लेने में सरल होता है भारतीय काल ने ऐसा कहा क्या कहा प्रति प्राणीम वेदम सैत अभिलाष दृश्यते सर्व प्राणियां समिश्रत्व तथोस्मिन अवशीयते। ऐसे भारतीकार बोलते हैं प्रति प्राणी मम इदम सैत अभिलाष से दृश्यते, प्रत्येक प्राणी को यही अभिलाषा होती है मेरा हो जाए मेरा हो जाए मेरा हो जाए, सबके प्रारब्ध से बना हुआ है वर्ण, इसलिए सबके आशा बनती है उसमें। सर्व प्राणी मम इदम सैत, सर्व प्राणियों की प्रति प्राणी प्रत्येक प्राणी प्राणी प्राणी प्राणी प्रति प्रत्येक प्राणी अव्यवाह समास है, प्रत्येक प्राणियों की आशा होती है मम इदम सैत ये अन्न मेरा हो जाए, इदम अन्नम ये सैत ये अन्न मेरा हो जाए, सबकी अभिलाषा मानी इच्छा दृश्यते ये दिखाई पड़ती है उस अन्न में। सर्व क्यों तथा सर्व प्राणी अंश मिश्रत्व, सभी प्राणियों के अंश से मिला हुआ मिश्र है वहां, सभी का हिस्सा है उसमें, अंश मिश्र है सबका अंश है वहां, सबके प्रारब्ध से बना हुआ है वो। सर्व प्राणी अंश मिश्रत्व ततो अस्मिन अवशेद, ततो अस्मिन अन्य अवशेद निश्चय, इस अन्न में सभी प्राणियों का अंश निश्चित होता है। केवल वैष्णदेव मात्र, वैष्णदेव भी आ जाएंगे सर्व प्राणी लेते समय में, कि केवल वैष्णदेव लेंगे तो अन्य प्राणी नहीं आएंगे, यह आपत्ति आएगी। ठीक है, इसकी है बात की सियादी अनंतम इति शब्दों द्रष्टव्य है, स्याद है ना प्रति प्राणी मम इदम स्याद आगे इति, वहां इति देखना चाहिए तो इस प्रकार अभिलाषा दृश्य से ऐसी इच्छा, अभिलाषा मानी इच्छा दिखाई पड़ती है। अभिलाषोपलब्धि फल महा, सबकी जो अभिलाषा हो रही है ना वहां वो अन्न में, इसके फल बताते हैं सर्व प्राणी अंश मिश्रत्व, सभी प्राणियों का अंश मिला हुआ है उस अन्न में, ये कहा मिश्रत्व ततो अस्मिन अभिषेक, ये जो साधारण जो अन्न है इसमें यही स्थित होता है, कहा। ठीक है, उन्होंने कहा सर्व प्राणधृत आद्यान्न से, सभी प्राण प्राण माने प्राण विभर्ती थे प्राणभृत, प्राणी जितने भी हैं उसको प्राणभृत बोला जाता है, प्राणभृत आद्यान्न से आद्यम से तद अन्नम से आद्यान्न, खाने योग्य अन्न सभी के द्वारा खाने योग्य अन्न है। साधारण शब्द परिग्रह, जब साधारण शब्द से सभी प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाला अन्न ग्रहण करने पर तस्य प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष होने से इदमा परामृष्ट वैद्यत्व, इदम शब्द से कहा एक आई अभी इदम अद्यते, ये इसमें परामर्श होने के लिए योग्य है होने से अनुवाद से शो करता, ये ब्राह्मण अनुवाद कर रहा है, पूर्व में कहा इदमेव तत् साधारणम, पूर्व में कहा बाद में अनुवाद कहा यदि इदम अद्यते, अनुवाद कर जाता है कहा किंच साधारण शब्देन स्वशुकरादि सर्व प्राणी अन्न ग्रहे, जब साधारण अन्न एकम अस्य साधारण यही है ना ब्राह्मण ने ही कहा एकम अस्य साधारण यही है मंत्र ने कहा था, आगे ब्राह्मण उसे व्याख्या कर रहा है किंच साधारण शब्देन, जो साधारण शब्द आया था मंत्र में उसका अर्थ ये करेंगे स्वशुकरादि सर्व प्राणी अन्न ग्रहे, माने माने कुत्ता है बराह इत्यादि जितने भी हैं सुअर आदि सर्व प्राणी के अन्न को परिग्रहण करने पर साधारण असाधारण व्यवस्थे में, जो साधारण अन्न को असाधारण करने वाले जो व्यक्ति होगा सबका अन्न है वो अकेला खाने वाले का असाधारण पूर्वतो पूर्वतः पापा निवृत्ति वाक्यम, और पाप से निवृत्त नहीं होता ये जो वाक्य था न स पाप वर्तते, क्या वर्तते जो वाक्य है क्या होता है, कौन कौन वाक्य है स्मृति दिया था उसने कई वृत्तियां दी थी भाष्य का, भोगम अन्नम बिंदते अप्रचेता ऐसा कहा था, हे अप्रचेता वो व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है ऐसा कहा था, ये श्रुति थी है भोगम अन्नम बिंदते ऐसा श्रुति थी भाष्य दिया था भाषिका पूर्वकृष्ण में थी, पूर्वकृष्ण मंत्र में नहीं है वो, यहाँ यहाँ भाष्यकार ने दृष्टांत दिया था भोगम अन्नम बिंदते अप्रचेता पूर्वकृष्ण में ऐसा कहा था भाष्यकार, और स्मृतियां दी थी भाषिका में नात्मार्थम पाचद अन्नम इत्यादि प्रदर्शित स्मृति स्मृति वचना दिखाए गए, जो स्मृति मोगम विद्यते और ये जो स्मृति है वो नात्मार्थम पाचद अन्नम न भृता घाते पशु इत्यादि न चैकम स्वयं अस्मिया न विधि के बिना निर्वापन निर्भवित कहा था इत्यादि स्मृति है, और न उपबंध, ये सिद्ध होने घटेंगे नहीं है, यदि सबके लिए अन्न नहीं होगा तो घटेगा नहीं, ये कहा अन्य मान्य था, ये अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते। तो अस्मद व्याख्या ही युक्त, इसे हमारी व्याख्या ही ठीक है, हमने जो कहा था एकमस्य साधारण था माने यदि जब अद्यत कहा था वही व्याख्या ठीक है, भर्ती प्रपत्ति की व्याख्या ठीक है, ये कहा। अच्छा नापि भाष्य में कहा नापि यदिदम अद्यत यदि विषय वचन अनुकूल विषय जो है वो वचन अनुकूल होगा नहीं, भर्ती प्रपत्ति के बाद नहीं होगा, क्यों ये प्रत्यक्ष बोल रहा है इदम शब्द से, भर्ती प्रपंच के जो वैष्णदेव वाक्य अप्रत्यक्ष है शास्त्रोक्त है वो कहतेगा सर्व प्राण वृत भुज्यमान भुज्यमान अन्नांत पातित्व, तो वैष्णदेव अन्न होगा वो सभी प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाले का अंतपाती है, भीतर है अंतपातित्व वैष्णदेव वाक्य, वैष्णदेव अन्न उसी में घट घट जाता है, अंतपाती है, सभी प्राणी लेंगे तो वो भी आ जाएंगे। तीन नंबर का अंतपातित्व में कहते हैं वैश्वदेवान्न से जो वैश्वदेव अन्न है ना वह सर्वान्न अंतर्भाव, सर्वान्न के भीतर अंतर्भूत है वो, जो सबके अन्न होगा तो उनका भी अन्न होगा। तत्परिग्रह यदि वैश्वदेव अन्न ही लिया ग्रहण किया जाए उस स्थिति में तत् ग्रह संभव माने सर्वान्न परिग्रह कर ले तद ग्रह संभव, वैष्णदेव अन्न भी घट जाता वहां, इसलिए व्यापक से ग्रह एकदम व्यापक अन्न कौन है सब प्राणी के द्वारा खाए जाने वाला सारा वही व्यापक है, यही ग्रहण करना युक्त है कहा। आगे भाष्य में कहते हैं युक्तम स्वचांडालादि आद्यस्य अन्न से ग्रहण, ठीक है यही होगा कुत्ते बिल्ली चांडाल आदि के द्वारा खाए जाने वाले सारे अन्न सबके द्वारा खाने योग्य अन्न लेना युक्त होगा, यहाँ खाली वैष्णदेव एक ही नहीं अन्न ही नहीं एक वैष्णदेव व्यतिरेक आदि स्वचांडाल आदि आद्यान आद्यान्न दर्शनार्थ वैष्णदेव माने अन्न से अतिरिक्त रूप से भी माने कुत्ता चांडाल आदि के द्वारा खाए जाने वाला अन्न देखा जाता है वो भी अन्न खाते हैं। चार की टिप्पणी का दर्शनार्थ यथा सर्वाद्य अन्न है जो सबके द्वारा आद्य अन्न है खाने योग्य अन्न है उसमें अंतर्भूत वैष्णदेवान्न वैष्णदेव का अन्न उसमें अंतर्भूत है न तथा तस्मिन अन्न अंतर्भूत है उस प्रकार से वैष्णदेव में वैष्णदेव अन्न में अन्य अन्न अंतर्भूत नहीं है स्वच्छ अंडाल आदि का अन्न अंतर्भूत नहीं है वहां इसे युक्तम कहा तत्र युक्तम यदि तम अत्यधिक वचन जो कहा इसी में ठीक होता है सर्वसाधारण अन्न लेने पर तत्र युक्तम ये सिद्ध हो जाता है कि यदि तम अत्यधिक जो कहा था वो ठीक हो जाता है वचन उल्टी संदर्भ पांच की टिप्पणी कहा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष अन्न तत्र कहता सर्वसाधारण जो प्रत्यक्ष अन्न है उसको ग्रहण करने पर ये कहा युक्तम इति सर्वसाधारण अन्न से प्रत्यक्ष इदमा परामर्शों यज्ञत्वा सर्वसाधारण अन्न जो होगा इदम शब्द के द्वारा कह रहे वहां ब्राह्मण बोल रहा है इसलिए प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण करना इष्ट होने से परामर्श करना इष्ट होने से अस्मत् पक्षे यदि इदम वद्यते इति ब्राह्मण वाक्यम सुगतम हमारे पक्ष में सिद्धांत पक्ष में यही होगा यदि इदम वद्यते ब्राह्मण जो है सुगत होगा घटाना सरल होगा किंच साधारण अन्न असाधारण पूर्वतः पापित्व साधको मिश्रम इति हेतु साधारण को असाधारण करने वाले जो पापित्व सिद्ध करने वाला हेतु मिश्र है मिश्रम ये तत् कहा या अन्न मिला हुआ है अकेले का नहीं ये हेतु है सो अस्य सर्वान्न से वो जो इसके जो सर्वान्न है उसका साधारण शब्द ने ग्रहण कमाई थी वही जो मिश्र हेतु है सर्वान्न मिश्र मिश्रत्व हेतु है वह वही अस्य सर्वान्न से साधारण शब्द ने ग्रहण कमाई थी साधारण शब्द से ग्रहण करना ज्ञान कराता है यही कहा तथा जो भारतीय भारतीय में बताया इस बात को सर्वाद्यान ग्रहित तो हेतु गमक इष्यते असाधारण कार्य तम तस्य साधारण आत्मा ऐसा कहा है सर्वाद्यान ग्रहित तो जो सर्वान्नादि गृहित होने पर तू माने अपि है वो अपि हेतु के आगे लगेगा अपि तो हेतु गमक इष्यते हेतु जो दिया विश्रम ही एत हेतु दिया क्या दिया ये हेतु है यही गमक है ज्ञापक है विश्रम ये तत्पर, सभी का अन्न है, सबका मिला हुआ है, खाली वैष्णदेव का नहीं, यही है हेतु यही है। असाधारण कार्यत्व तस्य साधारण कारणात्म, साधारणात्म जो असाधारण कार्यत्व है ना वह तस्य साधारण असाधारण कार्यत्व माने वह न स पापण व्यावर्त वाक्य सिद्ध होगा ये कहना। अप्यर्थ तू शब्द ये जो तू वार्तिक में दिया अति अर्थ है, और हेतु शब्द अनंतर निवेशी जो हेतु शब्द के आगे निवेश करना उसको निवेश होने वाला है माने अर्थ हो जाएगा सर्वान्न अधिग्रहित हेतु अपि गमक इष्यत ऐसा होगा, हेतु भी है एक आना जाएगा एक आना है। अच्छा आगे कोशव हेतु क्या है हेतु, वो हेतु कौन है प्रस्ताव स्वरूप महा असाधारण कार्यत्व तस्य साधारण, जो साधारण अन्न को असाधारण करने वाले क्या न सपापनो व्यावर हेतु है। मिश्र शब्द है ना अन्न से साधारण उच्चते, मिश्र शब्द के द्वारा ना मिश्र ने ये तत्व कहा इस शब्द के द्वारा, यह अन्न साधारण अन्न सबका मिला हुआ है, सबके प्रारत से मिश्रित है, सबका अंश है, इसमें यही कहना है खाली वैष्णदेव वाला ही नहीं, मान सर्वसाधारण लेने पर वो भी आ जाएंगे, केवल वो लेने पर सर्वसाधारण नहीं आएंगे। मिश्र शब्द है ना अन्न से साधारण उच्चते, मिश्र शब्द से अन्न जो है साधारण कहा जाता है, तस्य असाधारण कार्य चेत यदि उस अन्न को असाधारण करता हो भाई अकेला ही खाऊं सोचता हो एवं ऐसा पुरुष ऐसा पुरुष ऐसा करता हो तो तरह तद असाधारण कार्यत्व जो असाधारण कार्यत्व आया उसमें वह तस्य पाप पापा निवृत्त हेतु हु। पाप से निवृत्ति नहीं होना हेतु है बस पापन व्यावर्तक सत साधारण पद ना सर्वान्न ग्रहण सूचित, हेतु जो है ना सर्वान्न ये साधारण पद के द्वारा सर्वान्न ग्रहण के भी सूचित करता है। ठीक है यद अन्नम गृहणा प्रति अहम अग्नौ वैष्णववाक्यम निर्वर्तते तत्साधारणम इति भक्ति प्रपंच उत्तम इत्यर्थ, भक्ति प्रपंच ने ऐसा कहा यद अन्नम जो अन्न गृहणा गृहस्थ के द्वारा, गृहस्थ के द्वारा जो अन्न प्रति अहम प्रतिदिन अहम माने मैं नहीं देन अहानी अहानी प्रति प्रति प्रति अहम हो जाता है माने दीपसा में अव्यवाह समास होगा, अव्यवाह समास होने पर प्रति अहन बना हुआ होता है, वहां अहन शब्द है अहानी अहानी था अहन शब्द है, वहां अनस्त सूत्र आ जाएगा अव्यवाह में अनंत जो होगा उसे टच हो जाता है, टच हो गया तो नस्त जीते लग गया अंत चला गया प्रति अह बन गया, शूल आए उसका लुक होना था अभ्यादाप सुबह से लुक होना था किंतु नाव्यय भावाद दत्तों तो पंचम हम आ जाएगा अव्यय भाव प्रति अहम माने प्रतिदिन दिए जाने वाला जो अन्न को प्रति अहम कहा है। यद अन्नम गृहणा प्रत्यहम अग्नौ वैश्वेगा अग्नौ वैश्वदेवाख्यम निर्वर्तते, वैश्वदेव के लिए प्रतिदिन अग्नि में डाला जाता है जो अन्न गृहस्थ के द्वारा, यही अर्थ है निर्वर्तते पांच की टिप्पणी है ना देवादि पंचकार्थम अग्नौ संपाद्यते, देव पितृ आदि जो पांच हैं ऋषि हैं इनके लिए डाला जाता है अग्नि में आहुति दी जाती है, तब साधारण वर्त प्रबंध उसको साधारण अन्न उसी को मानते हैं। भर्ती प्रबंच उत्तम कहा, भर्ती प्रबंच ने यह कहा पांच की टिप्पणी थी माने देवादि पंच का अर्थ अग्नौ संपादित साध्य थे सिद्ध किया जाता है उसी को साधारण ने कहा, यह भर्ती प्रबंध कहते हैं किंतु वार्षिकार का तन्न ठीक नहीं हुआ क्या करना चाहते साधारण पद अनुपत्तिर वो तो विशेष हो गया पंच माने पांचों के लिए देना तो विशेष अन्न हो जाएगा साधारण अन्न नहीं हो पाएगा, यही कहते हैं साधारण पद अनुपत्ति यद साधारण ये कहा हुआ है तब साधारण यदि दम तब साधारण यदि दम अच्छा यही है तो साधारण पद अनुपत्ति साधारण पद घट नहीं सकता वहां क्योंकि तो विशेष हो गए अन्य के लिए नहीं मिल रहा पांच गए मिल रहा है न युक्तम इति व्याख्यानम इति दूसर ये व्याख्या ठीक नहीं है दूषण करते हैं भाष्यकार तन न कहा माने यहां साधारण एकम साधारण का था वैष्णदेव नामक अन्न नहीं टीका में कहते हैं तन्न करे भाष्य में कहा सर्वभोक्तृ साधारण तो मैं सभी भोक्ताओं का साधारण अन्न है जितने भोक्ता है संसार में प्राणी है प्राण वृद्ध जितने भी है सबका साधारण है वैश्वदेवाख्य अन्न सबके अधिकार है वहां न सर्व प्राण भूज्यमान अन्नवत प्रत्यक्षम, जो वैश्विक अन्न है वह सभी प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाले अन्न के समान प्रत्यक्ष भी नहीं, वो तो शास्त्र में होगा। या प्रत्यक्ष इदम शब्द के द्वारा यदि इदम अत्यधिक के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है, इसलिए वो लेना ठीक नहीं है। ठीक है, वैश्वदेव से साधारणत्व अप्रामाणिकम, वैश्वदेव साधारणत्व का अर्थ वैश्वदेव लेना ठीक नहीं, अप्रामाणिक है। यदि उत्तम ये कहा इदानी तस् अप्रत्यक्ष वाचिना, वैश्वदेव अप्रत्यक्ष वाची है, प्रत्यक्ष नहीं शास्त्र से सिद्ध है प्रत्यक्ष होता है वाची। इदमा परामर्श, जो प्रत्यक्ष वाची इदम है ना उसके परामर्श भी नहीं होगा उस अन्न वैश्वदेव अन्न में, क्यों वो अप्रत्यक्ष है वो और ये प्रत्यक्ष है इदम शब्द के द्वारा परामर्श न युक्त युक्तिमान, परामर्श होना भी ठीक नहीं होगा युक्ति वाला नहीं। एक ना भी कहा ना भी यदिदम अत्यधिक कहा, इदम शब्द प्रत्यक्ष के वाचक होता है, ब्राह्मण ने बताया यदि इदम अत्यधिक इदमे मतलब साधारण, यही तो साधारण अन्न है कौन इदमे अत्यधिक यही जो खाया जाता है ये बोला है, ये भी घटता नहीं कहा ना भी यदि इदम अत्यधिक थी तब विषय वचनम अनुकूलम, वैश्वदेव नामक विषय वचन अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, इतस्त साधारण शब्द न सर्व प्राणी अन्नम ग्राह्य, इस हेतु से व्याग हेतु देना चाहते, इसे भी साधारण पद के द्वारा सभी प्राणियों के द्वारा ग्राह्य अन्न लेना चाहिए, खाली वैश्वदेव याग के लिए नहीं, कोई अन्न मात्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राण वृत भुज्यमान अन्न अन्नांत पातित्वाच वैश्वदेवाख्य, जो वैश्वदेव नामक अन्न है ना वह क्या है सभी प्राणियों के द्वारा जो भुज्यमान अन्न है उसका अंतपाती है, वो उसी के भीतर आ जाएगा, सब सबका है तो उनका भी है, केवल उनका होगा तो सबको नहीं होगा, ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, वैश्वदेव परिग्रह की इतर ग्रह भक्ति वैश्वदेव लेंगे साधारण पद के द्वारा फिर भी अन्य का भी ग्रहण हो जाएगा, नित्य सिद्धांति नहीं, वैश्वदेव लेने पर अन्य का ग्रहण नहीं हो पाएगा। ठीक है, यू कहा वैश्वदेव कहा वैश्वदेव इत्यादि सब कुछ कहते हैं, वैश्वदेव व्यतिरेकेणा स्वचांडालादि अन्ना अज्ञान दर्शना, वैश्वदेव से अतिरिक्त रूप से कुत्ता और चांडाल आदि का भी अन्न देखा गया है, या साधारण पद से उनको भी लेना है, उनका भी हिस्सा है उस अन्न में, इसके घटना है। ठीक है, यत्तु परपक्ष यदिदम अत्यधिक बचो न अनुकूल, परपक्ष मैंने भरत प्रपंच पक्ष है, उसमें यदिदम अत्यधिक बचन अनुकूल नहीं है, क्यों प्रत्यक्ष दिखा रहा है अना अनुकूलम तन न अस्मत पक्ष अस्थि, हमारे पक्ष में वो दोष नहीं है, सिद्धांत पक्ष में दोष नहीं है, न तन अस्मत पक्ष के तन न अस्थि तन नास्ति वो दोष नहीं हमारे यहां, क्योंकि तत्र कहा तत्र युक्तम यदिदम अत्यधिक वचन, हमारे पक्ष में तो यदिदम वचन आया हुआ है वो युक्त हो जाता है, साधारण सबके लिए हमारे यहां प्रत्यक्षम साधारण अन्नम, और यही है तत्र पद का अर्थ, ये सप्तम अर्थ है, सप्तम तत्र माने उस अन्न में प्रत्यक्ष से साधारण अन्न है, तो सबका अधिकार है हमारे पक्ष ठीक है। आगे इस विषय को और बढ़ाते हैं, विपक्षे दोषमाह यदि सर्वसाधारण अन्न मान करके वैश्वदेव नामक अन्न ही लिया जाए तब उसमें दोष देते हैं, विपक्षे दोषमाह माने यदि इदम अद्यते के द्वारा जो साधारण एकम अस्य साधारण का था सर्वसाधारण का अन्न न मानकर केवल वैश्वदेव नाम लेने पर दोष, विपक्ष का दोष, विपक्ष दोष समाह पांच की टिप्पणी, एक पांच की टिप्पणी कहते हैं, सर्व साधारण शब्द न सर्व प्राणी वृत प्राणी वीर अद्यमान अन्न से अपरिग्रह, साधारण शब्द के द्वारा सभी प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाला अन्न यदि ग्रहण नहीं करते हैं तो दोष है, क्या दोष है भाष्य में दोष दिखाते हैं, यदि ही तन्न गृहित वो अन्न सर्व प्राणियों के खाए जाने वाला अन्न यदि गृहित न हो यदिदम अद्वितीय के द्वारा एकम साधारण पद के द्वारा तो उसकी साधारण शब्द देना यदि तन्न गृहित तब माने एक नंबर प्रकार सर्व प्राणी साधारण अन्न, सर्व प्राणियों का जो साधारण अन्न यदि माने साधारण शब्द के द्वारा ग्रहण न किया जाए ऐसी स्थिति में पित्रा अस्पृष्टत्व सभी प्राणियों के लिए जीव ने सृष्टि नहीं किया अन्न का, अन्न का सृष्टि किसके लिए किया केवल वैश्वदेव के लिए किया, ये अर्थ आएगा एकम अस्य साधारण का अर्थ केवल यही लेंगे वैश्वदेव को लेंगे तो सभी प्राणियों के लिए पिता ने माने जीव ने कोई अन्न सृष्टि किया ही नहीं, ये दोष आ जाएगा पित्रा तृतीया पितृ शब्द का पितृ माने जीव है यहां जीव ने अस्पृष्टत्वात्, जीव ने सृष्टि नहीं किया सभी प्राणियों के लिए, ये सिद्ध होगा। और असृष्टत्व अविनयत्व तस्य तस्य अन्न से, वो अन्न एक तो विनियोग भी नहीं किया मानना पड़ेगा, और एक सृष्टि भी नहीं किया अन्न का मानना पड़ेगा, अन्न के लिए केवल विश्वदेव के लिए एक सृष्टि किया, उन्हीं के लिए उपयोग किया मानना पड़ेगा, ये दोष है। एकम अस्य साधारण पद का ऐसा करेंगे विश्वदेव देंगे तो पिता के द्वारा माने जीव के द्वारा जो अन्न की सृष्टि होनी है, सप्ताह की सृष्टि होनी, उनमें से जो पहला अन्न है साधारण अन्न असृष्टत्व आ जाएगा सबके लिए, तो सिद्ध नहीं किया, किसने किया वैष्णदेव के लिए किया, और विनियोग भी नहीं हुआ सबके लिए, केवल वैष्णदेव के लिए हुआ, ये दोष आएगा। तस्य प्रसज्य यथा, दोष उसमें आ जाएगा, ये दो दोष आ जाएंगे, पिता के द्वारा असृष्टत्व और अविनयत्व दोष, ये दो आ जाएंगे। ये प्रथमा के दो वचन है, पिता असृष्टत्व अविनयत्व, प्रथमा के दो वचन है, ये दो दोष आ जाएंगे। इष्टते ही तत्सृष्टितम, इसके द्वारा सृष्टि मानी जाती है उस सभी के अन्न की, उस अन्न की सृष्टि, सबके अन्न की सृष्टि जीव के द्वारा सृष्टि मानी जाती है, इष्टत्व यही है। इष्टते ही तत्सृष्टत्वम तद विनियोग तत्वम सर, और उसके सबके लिए विनियोग भी इष्ट है, यहां सर्वस्य अन्न जात से जो सभी अन्न जितने भी है सबके लिए है, ये ऐसा यहां पिता के द्वारा सृष्ट भी इष्ट है, कहना भी इष्ट है और विनियोग करना भी इष्ट है, केवल वैश्वदेव के लिए नहीं। न तो वैश्वदेवाख्यम शास्त्रोत्तम कर्म पूर्वता पापनो अनुवृत्ति युक्ता, आगे जो वाक्य आया था एकम से साधारण का अर्थ किया था, ये इसको जो असाधारण मानता अपने को ही मानता है, स ये तद उपास है न स पापनो व्यावर्तते, ऐसा घटेगा ये वाक्य वहां, वैष्णदेव का नाम जो कर्म है श्रुति प्रतिपादित कर्म है, वो करने वाला पाप से व्यावृत्ति नहीं होगा, कहना घटेगा क्या, वो पापी होगा क्या, नहीं हो सकता, यही है। न तो वैष्णदेवाक्षम शास्त्रोत्तम कर्म पूर्वतः, जो वैष्णदेव पर नाम जो शास्त्रोक्त कर्म करने वाला व्यक्ति है वो करने वाले का पापनो अनिवृत्ति न युक्ता, यही है माने पाप से अनिवृत्ति जो कहा न स पापनो व्यावर्तते, ये वाक्य घटेगा नहीं वहां, वो तो धर्मात्मा है, कहां पाप होना उसने वैष्णव करने वालों, तो वाक्य दिया न सब अपने व्यापक थे, वो घटना वाला भी नहीं हुआ। दो नंबर की टिप्पणी में कहा साधारण शब्द है ना वैष्णदेवान ग्रहे, भक्ति प्रबंध कहते हैं साधारण एकम से साधारण, ये साधारण पद के द्वारा वैष्णदेवान नहीं ग्रहित है, ये कहना चाहते उस पक्ष में दोष दे रहे वासी का। साधारण शब्द है ना वैष्णदेवान ग्रहे तत्पर से पापनो, माने तत्पर होना उसे कोई माने वैष्णदेव यज्ञ करने वाले व्यक्ति होगा तो उसमें पापनो न व्यावृत्ति थी वचन विरोधो अतिस्फुट, पाप से व्यावृत्ति नहीं होगी, वचन अति विरोध है, स्पष्ट विरोध है, माने शास्त्रीय कर्म करने वाले को पाप लगेगा नहीं लग सकता, सबका अन्न जो होगा उसको अपना हिस्सा मान के खाने वाले पाप लगता है, इसलिए कहा सुनती शास्त्रीय कर्म अनुष्ठान, तो शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान कर रहा है उसको कहां से पाप आएगा, फिर वहां ब्राह्मण बोल रहा है न से पाप को व्यावर्तन थे, कैसे घटेगा उस वाक्य में वैष्णदेव पाप क्षय से युक्त अथवा वैष्णदेव कर्म करने वालों को तो पाप का क्षय ही युक्त है, पापनाश होगा उसका, तो न से पाप को व्यावर्तन ये घटेगा नहीं वाक्य, यदि हेतु मनसी कृत्य ऐसा हेतु को मन में रखकर उत्तम शास्त्रोत्तम कहा, इसलिए शास्त्रोक्त कहा, एक कहा भाषण में कहा था शास्त्रोत्तम कर्म कुर्वता इत्यादि कहा था। न तो वैश्वदेवाख्यम कर्म केवलम किंचित पापम निवर्तय, वैश्वदेव नामक कर्म केवल थोड़े से पाप नाश करता हो ऐसा भी नहीं, न सर्वम सबका नाश नहीं करता ऐसा भी नहीं है, अतः स्तोक पाप दृष्टिपरम वाक्यम, यह थोड़े से पाप के नाश के लिए वाक्य है, सब नहीं बाकी पाप लगेगा वैश्वदेव करने वालों को भी, ऐसा भी नहीं कर सकते, न वाच्यम ऐसा भी नहीं कर सकते। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना अयुक्ता स्यात्, जो सुना हुआ है उसके त्यागना और न सुना होगा ग्रहण करना ये कल्पना युक्त नहीं। तदुक्तम बात की इस बात की बात कहा अल्पीय पाप नापि सर्वदा प्रतीयते न स पापमान इत्यस्मात् अश्रुता न गृह्यते, न च नहीं नश है स अल्पीय पाप न सर्वदा प्रति ना भी शब्दात प्रदीयते न स पापनो व्यावर्तित, ये कहा है तो वो शब्द से थोड़ा सा पाप का हानि होना ऐसा नहीं सुनाई पड़ता है, वहां तो पूरे पाप लिया है न स पापनो व्यावर्तित, सभी पाप से युक्त होता है व्यक्ति दूसरे का अधिकार मारने वाला कहा हुआ, अल्पीय, अल्प शब्द से यह सुन करेंगे तो अल्पीय बन जाता है, दप शब्द अल्पीय ऐसा है। अल्पीय पाप आने से अल्पतर थोड़ा सा पाप का नाश होगा वैश्विक कर्म करने से, ऐसा नहीं कर सकते हाँ ऐसा ना भी शब्दात प्रतीयत, जो शब्द आया है न स पापनो व्यावर्तते, उसे शब्द से प्रतीत नहीं होता वो, क्यों न स पाप मान इतस्मात न स पाप मानो व्यावर्तते, इसमें उपड़ा है ये स नहीं है स है वो न स पाप मान पापमान इतस्मात अश्रुतानंद दृष्टि है, जो नहीं सुनाई पड़ा है उसको अल्पीय तो सुनाई नहीं पड़ा वहां तो न स पापनो व्यावर्तते है, उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं आगे न तो तस्य प्रतिषेधो अस्ति, वैष्णव यज्ञ का प्रतिषेध भी नहीं है शास्त्र में, तो प्रतिषेध होता और वैष्णव यज्ञ करता तब पाप की निवृत्ति नहीं होती, एक लगा सकते थे यदि वैष्णव यज्ञ नहीं करना होता किंतु कर लिया करने से पाप से अनिवृत्ति, ऐसा भी नहीं उसका निषेध नहीं है शास्त्र में, जब वैष्णव याग ना करे ऐसा नहीं है, ठीक है न तो तस्य प्रतिषेधो अस्ति, वैष्णव यज्ञ के प्रतिषेध भी नहीं है शास्त्र में, न तो मत्स्य बंधनादि कर्मगत स्वभाव दुर्विषितम ये तो वैष्णव कर्म है ना, जैसे मछली पकड़ना होता है जाल में, मत्स्य बंधन बंधन में डाल जाल फेरा मछली बंधन में आ गई, मत्स्य बंधन कर्म होता है माने कैसा होता है दुर्विषित निंदित कर्म है, इसी प्रकार वैष्णव कर्म निंदित है ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए पाप कहा वैष्णव कर्म निंदित है इसलिए न स पाप व्यवर्तते कहा, ऐसा भी नहीं कर सकते, न तो मत्स्य बंधनादि कर्मवत, जैसे मछली पकड़ना होता है ना जाल में बंधन में आ गई मछली, मत्स्य बंधनादि कर्म के समान स्वभाव दुर्विषितम स्वभाव निंदित है वो वैष्णव कर्म ऐसा भी नहीं, यह तत्माने वैष्णव कर्म ऐसा भी नहीं, क्यों शिष्ट निर्वर्तित्व शिष्ट पुरुषों ने उसका संपादन किया है, वैष्णव कर्म ऐसा निंदित नहीं है, मत्स्य बंधन जैसा भी नहीं है, और वैष्णव कर्म काल वाले को ऐसा नहीं कर सकते न सब आप लोग व्यावर्त नहीं बोल सकते, वो तो धर्मात्मा है ये वाक्य भी घटेगा नहीं, ये बात स्वीकार कर रहे। अच्छा शिष्ट देखा तीन नंबर के पड़े हैं ना, शिष्टानुच्छेदत्व शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म वैष्णव कर्म, इसलिए उसे पाप होना संभव नहीं, निंदित भी नहीं है कहा, और अकर्णीय तो प्रत्यवाय थोड़ा वैष्णव कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय सुनाई पड़ा है तो करना ही है उसको, न करने पर पाप लगेगा करने पर पाप नहीं लग सकता है, न तो पाप रूप व्यावर्तन तो नहीं बोल सकते उसको, यही कह रहे प्रत्यवाय श्रवणात इति अत्र प्रत्यवाय श्रवणात श्रवणात इतर प्रचार, जो दूसरा है साधारण को असाधारण करने वाला जो इतरत्र है उसमें, साधारण को असाधारण करने वाला जो व्यक्ति होगा अकेला देने वाला इतरत्र प्रत्यवाय श्रुते, क्या प्रत्यवाय सुनाई पड़ा न सब आपनो व्यावर्तन, जो साधारण अन्न को अपने आप खाता हो न सब आपनो व्यावर्तन वहां प्रत्यवाय सुनाई पड़ा, वैष्णव यज्ञ करने वाले के लिए प्रत्यवाय नहीं सुनाई पड़ा किंतु इसमें प्रत्यवाय सुनाई पड़ रहा, किसमें साधारण अन्न को अपना अकेला मानने वाले के लिए प्रत्यवाय क्या है न सब आपनो व्यावर्तन। चार की टिप्पणी वैष्णदेव अतिरिक्त, जो वैष्णदेव से अतिरिक्त साधारण को असाधारण करने वाले में पाप सुनाई पड़ रहा है न सब आप पुनर्व्यापर्त प्रतिभा में पाप है, और तैतृय परिषद आया है अहम अन्नम अन्नम अदंतम आदमी आदमी ऐसे पुलुत करके कहा, अहम अन्नम मैं जो अन्न हूं, अन्नम अदंतम अन्न खाने वाले को मैं खाता हूं, माने सबका अधिकार का जो अन्न है उस अन्न को अकेला जो खाता हूं मैं उसको खाता हूं, मैं अन्न उसको खाता हूं, अहम अन्नम मैं अन्न हूं, और अन्नम अदंतम अदात उसे क्षत्रि करेंगे तो अदत बन जाएगा द्वितीय का वो एक वचन अदंतम अन्न खाने वाले को, अहम अन्नम अन्नम अदंतम आदमी है वो आदमी हो गया, अदातु का उत्तम पुरुष एक वचन आदमी होता है यहां पुलुत कर दिया, आदमी मैं उसको खाता हूं, क्यों दूसरे का ऐसा खाने वाले को मैं खाता हूं, कौन खाएगा अन्न ही खाएगा उसको, ऐसा अन्न बोल रहा है, हम अन्नम अन्नम अदंतम जो अन्न को खाने वाला है उसको मैं खाता हूं उसको, इति मंत्र वर्णात ये भृगुवल्ली में है इसमें छह नंबर है, दसवें खंड के छह नंबर है ध्रुजय, ऐसा मंत्रवर्ण है कहा। ठीक है, देखिए प्रसंग से इष्टत्व निराचस्ते, प्रसंग ही था भाष्यकार बोल रहे थे, यदि तन्न गृहेता साधारण शब्द है ना, यदि साधारण शब्द के द्वारा सर्व प्राण साधारण अन्न नहीं ग्रहण किया जाए, वैष्णव एक एक जी जो कर्म वही वही अन्न ग्रहण किया जाए तो दोष है कहा। क्या दोष है? पिता असृष्टत्व अभिनय करते तस्य माने अन्न से, वो अन्न जो है पिता के द्वारा श्रेष्ठ भी नहीं है विनियोग भी नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। सबके लिए श्रेष्ठ नहीं हो, केवल वैष्णदेव के लिए श्रेष्ठ है। प्रसज दो तो सा जाएगा कहा था, तो भारतीय प्रपंच की ओर से अगर प्रसंग इष्ट ठीक है, पिता ने औरों के लिए अन्न श्रेष्ठ नहीं किया, केवल वैष्णदेव के लिए किया, प्रसंग इष्ट है ऐसा करेंगे, खंडन करते निराचस्ते, खंडन करते सिद्धांत। इष्यते ही क्या ही माने यस्मात इष्यते, स्वीकार किया जाता है तत्कृष्टत्व, तत् माने पिता, उस पिता के द्वारा श्रेष्ठ है अन्न, सभी साधारण अन्न सबके लिए अन्न श्रेष्ठ है, और तब विनियोग तब पिता के द्वारा विनियोग भी है उस अन्न का सबके लिए, सर्वान्नस्य सर्वस्य अन्न जाते सभी अन्नों का सबके लिए श्रेष्ठ है, सबके लिए विनियोग है पिता के द्वारा, इष्यते शास्त्र में स्वीकार किया जाता है ऐसा। ठीक है, पर पक्षे वाक्य शेष विरोधम दोषांतर महा, दूसरे के पक्ष में वाक्य शेष है ना, न से पापों व्यावर्तक है, ये दोष भी है, माने वैष्णव कर्म करने वाला पाप से व्यावृत नहीं होता, घटेगा क्या? उल्टा दोष होगा, वो तो धर्मात्मा है, न से पापन व्यावर्तक से घटने वाला नहीं वाक्य वहां, यही दोष लेना चाहते। न तो कहा न तो वैष्णदेवाख्यम शास्त्रोक्तम कर्म कुर्वता, जो वैष्णदेव नामक जो शास्त्रोक्त कर्म करने वाला व्यक्ति उसका उसका पापनो अभिनिवृत्ति युक्ता, पाप से अनुवृत्ति न युक्ता, पाप से अनुवृत्ति जो कहा वाक्य वो ठीक नहीं होगा, वो तो धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है, कैसे पाप से निवृत्ति नहीं होगी? और यह वाक्य बोल रहा है न से पापनो व्यावर्तक है, तो वैष्णदेव में घटेगा नहीं वो। ठीक है, ठीक है, सेनाद तुल्योत्तम तसे व्यावर्तित, भारतीय प्रबंध जैसे सेन याग होता है शत्रु मारने की इच्छा से, शत्रु प्रबल है हमसे मारा नहीं जाता किंतु आशा है मर जाए, तो क्या कहते हैं एक सेन यार, सेन पक्षी जो बाज पक्षी होता है ना एकदम झपटता है, उसी प्रकार सेन याग करेगा तो क्या होगा, किसी निमित्त से शत्रु मर जाएगा, किंतु सेन याग करने वाले को नरक जाना पड़ेगा, भविष्य ऐसे होगा नरक यापना करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति है उसे आने ऐसा है, माने आप आवेश में आकर के शत्रु मारने के लिए याग तो कर देते हैं, शत्रु तो मर जाएगा, साथ में आपको नर्क जाना पड़ेगा, इसलिए नयाग का ऐसा होता है। तो यहां पर सेनादि तुल्यतम तसु व्यावर्तन, भारतीय प्रबंध का है कि नहीं, वो जो वैष्णदेव याग है ना वो सेनयाग के समान है, इसलिए वहां नश पापनो व्यावर्तित कहा हुआ है, जैसे सेनयाग करने वाले को पाप लगता है उस प्रकार वैष्णदेव यज्ञ करने वाले को पाप लगेगा, ये भारतीय प्रबंध करना चाहते हैं, उसकी व्यावृत्ति करते सकता है। सेनादि तुल्यत्म तस्य माने वैष्णदेव नाम देखने से व्यावर्त है, व्यावृत्ति कर, सेनादि जैसा नहीं है, सेनयादि जैसा नहीं है, ये पुण्य कर्म है ऐसा बोलते हैं। छह और सात की टिप्पणी है, छह में कहा नौ सेनादि कर्म अनुष्ठातृवत, ये भारतीय प्रबंध की ओर से शंका है, जैसे सेनादि कर्म का अनुष्ठाता होता है इसी प्रकार वैष्णदेव कर्म अनुष्ठाता, जो वैष्णदेव कर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति पापनो न व्यावर्तते, पाप से व्यावृत्ति नहीं होगी, पापी होगा वो, न से पापनो व्यावर्तते कहा, वो घट जाएगा उस व्यक्ति ने, ये कहा। तो सिद्धांत कहता न वाक्य शेष विरोध इतिहास, वाक्य शेष का विरोध है, ये कहना चाहते हैं सेनादि के समान भी इसको नहीं मान सकते हैं, क्यों सेनादि का प्रतिषेध है किंतु इसका प्रतिषेध नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, आगे अनिषिद्ध सी तस्य स्वभाव रूप से तत्वात तत् अनुष्ठाइन पापा अनुवृत्ति से निवृत्ति आशंका, भर्म प्रवृत्ति वर्ष का कहते हैं कि निषिद्ध तो नहीं है, वैष्णव याग न करे ऐसा निषेध नहीं है, सेनयाग जैसा नहीं है, निषेध नहीं है, निषेध न होने पर भी तस्य जो वैष्णव यज्ञ है उसका स्वभाव चुकुदा स्वभाव निंदित है कर्म, जैसे मछली पकड़ना निंदित कर्म है, उस प्रकार स्वभाव निंदित है वैष्णव कर्म, वो करता हो तो दस पापनों व्यावर्तित हो जाएगा, वो करने वाला जो कर्मानुष्ठाता है पाप से व्यावृत्ति नहीं उसका बन जाएगा, ये भरत प्रबंध करना चाहते हैं। अनिषिद्ध से अभी निषिद्ध न होने पर भी, जैसे सेनयाग निषिद्ध है वैसा वैष्णदेव याग निषिद्ध नहीं है, न होने पर भी तस्य जो मान वैष्णदेव स्वभाव जुगुप्सित होता स्वभाव स्वभाव तो निंदित है वो ये संप्रत्य जो भाव है हाँ माने ये क्या है गुपेर निंदायाम गुप धातु से हुआ है निंदा में होता है संप्रत्य एक तो करने की इच्छा अर्थ में सम होगा और पहले एक सूत्र है गुप्त सम वो जो उस सूत्र से जो सम हो रहा है गुप्त धातु हाँ गुप्त तिज तिज धातु कित धातु ये तीन से सम होता है गुप्त कित सम वो सम ऐसा सम ये गुप्त धातु से किस अर्थ में करना सम कहते हैं निंदा अर्थ में या इच्छा अर्थ में नहीं निंदा अर्थ आगे जो धातु कर्म समान करेगा इच्छा लंबा सूत्र आएगा वो इच्छा अर्थ में सम करेगा पहले सूत्र आता है गुप्त कित सम वहीं से सम आता है धातु कर्म समान करेगा इच्छा लंबा यही है तो स्वभाव एक अनिषद्य से आप स्वभाव चतुर्थत्वाद भक्ति प्रबंध जाते हैं निषेध न होने पर उसी नया के समान निषेध नहीं है न होने पर भी जो वैष्णव याग है स्वभाव के द्वारा निंदित होने से जैसे मछली पकड़ना निंदित है उस प्रकार निंदित होने से तद अनुष्ठाइना पापानिवृत्ति उसके वो जो वैष्णव के अनुष्ठान करने वाले के लिए आपकी अनुवृत्ति कहा जैसे पापन व्यावृत्ति कहा ऐसा कारण पर यह शंका करके उत्तर देते हैं सिद्धांत कहते न च कहा न च मत्स्य बंधनादि कर्मवत स्वभाव दुर्गृषित में यथत ये जो वैष्णदेव कर्म है यथत कर्म मत्स्य बंधन के समान स्वभाव में दुर्गृषित नहीं निंदित नहीं है क्यों शिष्ट निर्वर्तित्व शिष्ट पुरुषों ने इसका किया है शिष्ट पुरुष मत्स्य बंधन नहीं करते कार्य नहीं करते कि तो वैष्णदेव को करते हैं शिष्ट पुरुषों ने इस काम को किया है ठीक है कहा अवश्यम याति तेरियम जगवा तैवाहूतम हवि ऐसा आया है हवि अहूतम हवि जगवा बिना हवन के हवि को खाने वाला खा करके अवश्यम तेरिकम याति अवश्य तेरे भाग हो जाएगा नरक नारी के योनि को प्राप्त करेगा जो दूसरे का अधिकार है देवताओं को हवन के बिना हवि खाने वाला होगा वह तिरक योनि में चल जाएगा ये कई स्मृति में कहा है इति अकर वैष्णदेव से जो वैष्णदेव याग न करने पर प्रत्यवाय श्रवणात्म न करने पर प्रत्यवाय सुनाई पड़ा करने पर प्रत्यवाय नहीं तद अनुष्ठाइनो न पाप लेसो अस्ति तो जो वैष्णदेव कर्म के जो अनुष्ठाता है उसको पाप का लेश भी गंध भी नहीं है कहां से फिर ये पाप घटेगा नहीं है न सब पापना पापन उदयावर्त घटेगा नहीं अकर इत्यादि कहा था आगे कहते हैं सर्वसाधारण न ग्रहे तो एकम साधारण पद के द्वारा सभी के द्वारा खाए जाने वाला अन्न ग्रहण करने पर तो तत्पर्य निंदावचन उपत्ते तत्पर माने उसी में एक तत्परता हो गए या ये तत् उपास्य इसी की अपने अधिकार मानता है न सब आप ये कर जाएगा तत्पर्य आठ की टिप्पणी कहते हैं तब तो स्वशरीर स्थित्यर्थम अन्न उपभोग प्रधान से अपने शरीर की स्थिति के लिए अन्न उपभोग प्रधान है अन्य को देने के लिए नहीं ऐसा व्यक्ति न सब आपनों व्यावर्त जब आपके तब घटेगा तेरा तदेव ग्राह्य इसी हेतु से उसी को लेना सर्व प्राणी के द्वारा खाए वाला अन्न ही लेना वैष्णदेव अन्न को नहीं यहां सही है मौकी टिप्पणी में कहा निंदा वाक्य स्वर से ना जो निंदा वाक्य है ना न सब आपनों व्यावर्तते ये स्वरस होता है घटता है वाक्य अन्य का अधिकार को छीन करके अकेला खाने वाला व्यक्ति पाप से व्यावृत नहीं होगा कना घटेगा इसलिए उसी को लेना चाहिए तदेव ग्राह इतरत प्रघाभाष्य है एक इतरत्र प्रत्यवाय उपपत्ति दूसरे में प्रत्यवाय है वैष्णव विज्ञा कर्म में प्रत्यवाय नहीं है इतरत्र दूसरा जो सबका अन्न को अकेला खाने वाला जो होगा उसमें प्रतिभा है कौन का क्या प्रतिभा है न सब आप तत्रैव श्रुत्यंतरम समय उसी विषय में जो सबका अधिकार का अन्न को अपने आप अधिकार मान के उपभोग करता हो उसके उसी में न सब आपनों व्यावर्तित वाला वाक्य जो है उसमें अन्य श्रुति के द्वारा भी संवाद देते उसी विषय अन्य श्रुति में तय करे श्रुति अहम अन्नम अदंतम आदमी ऐसा कहा मैं अन्न हूं प्रथम आयोग वचन मैं अन्न हूं और अन्नम अदंतम अन्न खाने वाले को और दूसरे को न देकर अपना खाने वाले को आज मैं खाता हूं उसको पाप के भागीदार बनाता हूं ये कहा क्या है आपका मैं उसको खाता हूं मैंने क्या है तो कहते हैं अर्थिभ्य अभिभाज्य अर्थी है कई वहां उसका अन्न जो अर्थी है चाहते हैं आप खा रहे हो उपभोग कर रहे हो उसके अर्थी कई हैं अर्थिभ्य अभिभाज्य विभाग किए बिना अर्थियों के लिए दिए बिना विभाग किए बिना अन्न के अर्थी और भी हैं दिए बिना अन्नम अदत्वा माने अन्न न दे करके दूसरों को अर्थी वो भी चाहते हैं जैसे आप खाना चाहते हो वो भी खाना चाह रहे हैं ऐसा अदत्वा स्वयं भुंजान अपने आप खाने वाले को उस अन्न को अपने आप खाने वाले को नरम उस नर को मनुष्य को अपने आप खाने वाले मनुष्य को अहम अन्न में भक्षयामी मैं अन्न ही उसको मैं उसको मैं खा लेता हूं ऐसे बोल या भक्ष धातु एक तो भुआदी में भक्षती बनता है भक्ष्यामी बनेगा उत्तम प्रतिशत है या भक्ष्यामी है ये भक्ष धातु चुरा दी है जिसने विवेच लगा करके भक्षी धातु बना के भक्ष्यामी बना है तो भक्ष धातु दो जगह भुआदी में भी है चुरादी का भी चुरादी वाला है भक्ष्याम मैं उसको खाता हूं तम अनर्थ भाग में खाता हूं मैंने क्या है मैं पाप के भागीदार बना देता हूं यह अर्थ है मैं अन्न उसको मैं गजा के उस व्यक्ति को खाता नहीं उसको पाप के भागीदार बना देता हूं अनर्थ के पात्र बना देता हूं नारकीय होने के पात्र बना देता हूं ये वो अन्न ये बोलता है हम आदमी आदमी का अर्थ है आदमी का अर्थ यही मैं खाता हूं मैंने अनर्थ के भागीदार बना देता हूं हाँ कई है वो अनर्थ भोगता रहेगा यही होगा नारकीय होने में जाना जो भी होगा उसमें करा दे यही अर्थ है खाना वाने सीधा अन्न तो खाएगा नहीं उसको अनर्थ के पात्र बना दे यही कहा समय हो गया है इतने रखते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य